ekspert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 16 października, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prezydent o wyborach. To było święto demokracji, które jest stabilne. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy z ponad 60% komisji. Ostrzeżenia hydrologiczne dla Wybrzeża, Żuław i Zalewów Wiślanego i Szczecińskiego. To było święto demokracji. Polska demokracja jest stabilna. Tak prezydent Andrzej Duda w Rzymie skomentował wybory parlamentarne w Polsce. Prezydent mówił, że bardzo cieszy się z gigantycznej frekwencji, która wyniosła prawie 73%. Andrzej Duda mówił, że teraz należy poczekać na ostateczne wyniki wyborów, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Mam nadzieję, że jutro gdzieś około południa Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki. Tak to było wstępnie szacowane i na razie nie słychać o tym, żeby tutaj miały jakieś nastąpić zmiany w zakresie tych wcześniej przewidywanych terminów, więc wszyscy spokojnie czekamy, proszę Państwa. Prezydent nie odniósł się do sondażowych wyników Exit Poll. Według prognoz wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale partia rządząca może nie mieć większości w parlamencie. Liczenie głosów trwa. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły już protokoły z ponad 60% obwodowych komisji wyborczych. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość ma 9-punktową przewagę nad Koalicją Obywatelską w wyborach do Sejmu. W siedzibie PKW jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje dane o spływających do niej protokołach na bieżąco na swojej stronie internetowej. PKW przewiduje, że ostateczne wyniki wyborów możemy poznać jutro koło południa. Członek komisji Ryszard Balicki zwraca jednak uwagę, że zebranie tych danych to dopiero część pracy, jaką musi wykonać Państwowa Komisja Wyborcza. Ta procedura jest kilkuetapowa, znaczy wyniki z wszystkich komisji obwodowych to jedno, później określenie wyników w skali kraju, określenie komitetów, które uczestniczą w podziale mandatów, podziale mandatów, to jest jednak żmudne i czasochłonne. Z danych PKW wynika, że frekwencja wyniosła 73%. Dotychczas najwyższa frekwencja była w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 i w 2020 roku wyniosła wówczas 98%. A jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to najwyższą frekwencję odnotowano w wyborach w 1989 roku. Było wtedy 63%. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy. Znamy cząstkowe wyniki głosowania Polaków we Francji. Po przeliczeniu około 1/4 oddanych głosów prowadzi Koalicja Obywatelska. Z Paryża Stefan Folzer. Na razie policzono około 6 tysięcy głosów oddanych w lokalach wyborczych na terenie Francji. Są już wyniki z 9 komisji, głównie tych z południowej i zachodniej części kraju. Wciąż nie ujawniono wyników w Paryżu, gdzie głosowało najwięcej osób. We wszystkich komisjach, w których podliczono głosy, wygrała Koalicja Obywatelska. W wyborach do Sejmu poparcie dla formacji Donalda Tuska wynosi na razie 46,5%. Drugie miejsce zajmuje Lewica z 16% poparciem. O 1% mniej ma Prawo i Sprawiedliwość, które zajmuje trzecie miejsce. Dalej są Trzecia Droga, Konfederacja, Polska jest jedna oraz bezpartyjni samorządowcy. W głosowaniu do Senatu prowadzi kandydat Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Głosowało na niego 71% wyborców. Cząstkowe dane dotyczące referendum wskazują, że po przeliczeniu około 1500 głosów od 86 do 91% wyborców we Francji wybrało odpowiedź nie na wszystkie pytania. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dla wschodniego wybrzeża, Żuław, Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego. Będą obowiązywały do jutra do godziny 10, a na Zalewie Szczecińskim do 12. Prognozowane są wezbrania rzek i jezior z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych. Hydrolog Emilia Szewczak mówi, że ostrzeżenia zostały wydane w związku z silnym wiatrem, który już od kilku dni występuje na północy Polski. Wzdłuż wybrzeża przewidywany jest wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Aktualnie wzdłuż wybrzeża i na rzekach Przymorza przekroczonych jest 5 stanów ostrzegawczych. Jest to stacja Hel, Władysławowo, Gdynia, Gdańsk, Port Północny i Gdańsk-Sobieszewo nad Martwą Wisłą. Na Bałtyku występuje sztorm do 7 w skali Beauforta. Ponad połowa Polaków marnuje jedzenie. Wynika z raportu Banków Żywności, który w Światowy Dzień Żywności ma zwrócić uwagę na problem i zachęcić do zmiany zachowań. Ponad połowa z badanych stwierdziła, że przyczyną jest po prostu przegapienie terminu ważności. Co czwarty przyznał, że niewłaściwe przechowywanie żywności czy też zbyt duże zakupy, ale również niesmaczne produkty są przyczyną tego, że ta żywność nie została spożyta. Dyrektor Banku Żywności Norbert Konarzewski radzi, co robić, by nie wyrzucać jedzenia. Jest to zasada 4P. Planuj zakupy, przechowuj należycie żywność, przetwarzaj żywność, podziel się żywnością, którą wiesz, że sam nie skorzystasz. Każdego roku w Polsce wyrzucane są 4 800 000 ton żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do ostrzeżeń synoptyków z serwisu jeszcze dodam, że wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy przelotnie popada deszcz, no a lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tej nocy lokalnie w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni, poza tym około zera na wschodzie do plus 6 na wybrzeżu. A jutro pogodnie, choć na północy będzie się chmurzyć, na Pomorzu, na Żuławach przelotnie padać, a wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowy. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 w centrum do 13 nad samym morzem. No a pogoda w tym tygodniu nie będzie rozpieszczać. Czeka nas kontynuacja chłodnej, typowo jesiennej aury. Pod koniec tygodnia możliwy jest epizod z napływem ciepłego powietrza, ale jedynie na południu Polski. W pozostałych regionach będzie padał deszcz, ale nie tylko, ostrzegają synoptycy. Pod koniec tygodnia będzie padał także deszcz ze śniegiem. No masz ci taka niespodzianka, no. Program Trzeci Polskiego Radia. Zatem ciepło witamy Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pięknie gitarowo rozpoczynamy 7 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. You will say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You will say come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's one thing we got. śniadanie u Tiffany'ego popołudniową porą w porze obiadowej Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 15. Jak słyszymy, przez cały czas o tym mówimy, w serwisach informacyjnych trwa liczenie głosów po wczorajszych wyborach parlamentarnych. Według sondażowych wyników pierwsze miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało 36,1% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31%. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. A o możliwych powyborczych scenariuszach nasz reporter Bartosz Bielecki, no ale od początku. To była noc pełna emocji. Tak na pierwsze sondażowe wyniki zareagował lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy! A to reakcja przewodniczącego PO Donalda Tuska. Przypomnijmy, że według badania Exit Poll wybory wygrało PiS, ale nie wiadomo, czy to wystarczy, aby utrzymać sejmową większość. Czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało problem ze stworzeniem rządu? Wiedzieliśmy, że będzie miał problem i będzie miał problem. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Natomiast ja myślę, że nie mniejszy problem to będzie miała tak zwana opozycja. To głównie te trzy formacje, które były skłonne stworzyć taką koalicję. A to już zapowiadają liderzy opozycji. Według nich główne siły, czyli Platforma Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica są w stanie razem rządzić. Jeśli potraktujemy łącznie wynik Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a tak trzeba to robić, bo zapowiadaliśmy koalicyjny rząd na długo, długo przed wyborami. Izabela Leszczyna, poseł Koalicji Obywatelskiej. To mamy znaczącą przewagę nad PiS-em i właśnie tylko my możemy stworzyć rząd. Z kolei PiS twierdzi, że należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników i że nic nie jest jeszcze przesądzone, o czym mówił w salonie politycznym Trójki europoseł Ryszard Czarnecki. Poczekajmy na wyniki PKW. Może się okazać, że pozycja wyjściowa, negocjacyjna nasza będzie silniejsza, czy znacznie silniejsza, niż to się w tej chwili wydaje. Tutaj to prawdopodobieństwo, że jeżeli PiS będzie wchodził w tego typu przedsięwzięcia koalicyjne, że właśnie z PSL-em, jest najbardziej prawdopodobne. Ale ludowcy na razie zdecydowanie taką opcję odrzucają, co potwierdza poseł Dariusz Klimczak. Tonący brzytwy się chwyta, no ale nie wolno zachowywać się absurdalnie. Przez całą kampanię wyborczą, przez całą kadencję Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, żeby nas wyeliminować z polityki. Na wyniki wyborów przyjdzie nam jeszcze poczekać prawdopodobnie do jutra, ale już teraz wiemy, że to wybory historyczne ze względu na ponad 70% frekwencję. To na pewno jest coś przecież. Profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Widać, że prawie 3/4 Polaków wie, że te wybory są po coś i chce się w nie angażować. Teraz wszystko leży po stronie prezydenta Andrzeja Dudy, który zadecyduje o tym, komu powierzy misję tworzenia rządu. No jak słyszeliśmy w serwisie, prezydent podziękował Polakom za tak liczny udział w wyborach, zapowiedział, że należy poczekać na oficjalne wyniki, które ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza. No zatem czekamy na te oficjalne wyniki wczorajszych wyborów, gdy tylko będziemy mieli te dane, oczywiście natychmiast je Państwu podamy. 14 minut po 15. Hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem. Yeah. Echo Smith w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 17,5 minuty po godzinie 15. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły dane z ponad 60% obwodów do głosowania. Niezmiennie najwyższy wynik odnotował Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość, następnie Koalicja Obywatelska. Z kolei ostatnie miejsce na podium zajmuje Trzecia Droga. Więcej najnowszych danych ma nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witam Cię w trójce. Dzień dobry. Czy wiadomo już, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza poda te ostateczne wyniki? No właśnie, tutaj Państwowa Komisja Wyborcza jest ostrożna w podawaniu konkretnego terminu, ale jej przedstawiciele powiedzieli, że możemy spodziewać się poznania ostatecznych wyników jutro koło południa. Jednak członek PKW Ryszard Balicki zwrócił uwagę, że zebranie danych ze wszystkich obwodów to dopiero część pracy, jaką należy tutaj wykonać. Ta procedura jest kilkuetapowa, znaczy wyniki z wszystkich komisji obwodowych to jedno, później określenie wyników w skali kraju, określenie komitetów, które uczestniczą w podziale mandatów, podziałem mandatów. To jest jednak żmudne i czasochłonne. Dużo pytań na ostatniej konferencji prasowej dotyczyło obwodowych komisji za granicą. Według najnowszych informacji ponad połowa z nich przekazała potwierdzone i zaakceptowane dane do PKW. To głównie półkula zachodnia, która pierwsza zaczęła wybory. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśniła, że w pierwszej kolejności te dane są przekazywane do konsulów. Są weryfikowane, poddawane takiej pierwszej weryfikacji. W przypadku, kiedy w protokołach są ostrzeżenia, tak zwane systemu, czyli coś tam się nie zgadza, jakieś liczby są takie, których się nie powinny pojawić, to komisja ma obowiązek udzielić informacji i w tym protokole zapisać szczegółowo, z jakiej przyczyny takie nieścisłości nastąpiły. I często się zdarza, że albo coś źle opiszą, albo w ogóle nie opiszą i nie ustosunkują się do tego i wtedy muszą jeszcze raz to poprawiać. To jest ten taki moment najtrudniejszy, kiedy wszystkie komisje na raz by chciały już zakończyć, a jednak trzeba po kolei to wszystko zweryfikować. A same informacje aktualizują, informacje od PKW aktualizują się praktycznie co kilka minut. Te najnowsze pokazują, że do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły dane z dokładnie 61,91% obwodów głosowania. Natomiast tu warto jeszcze podkreślić, że frekwencja jest rekordowa i zbliża się do 73%. Tu jeszcze zerknę dokładnie. Frekwencja na tę chwilę wynosi 72,84%. No i oczywiście politycy akcentują te frekwencje, jakoby wszyscy biorący udział w głosowaniu byli tymi wygranymi właśnie z siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Dawid Grygorcewicz, bardzo dziękujemy za relację i o tej frekwencji jeszcze dziś w audycji popołudniowej będziemy mówić. 20 minut po 15.

Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Dopiero z pracy? Tak, dużo zleceń. Dziwne, dostałem maila z fakturą od nieznanej firmy. Takie załączniki mogą być niebezpieczne. Dlaczego? W ten sposób oszuści mogą wyłudzić dane lub pieniądze. Gdy otrzymasz niespodziewanego maila, sprawdź adres nadawcy, nie klikaj w linki i nie otwieraj załączników, zadzwoń do firmy, która rzekomo wysłała maila. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jestem Maciek, mam firmę remontową. W biznesie ważny jest fundament i solidne wsparcie. Mam je w Banku Millennium. Z kontem firmowym za 0 zł na 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. 29 minut po 15 w Radio Nawigatorze Trójki. Ostrzeżenia dla kierowców ma Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek ekspresowa siódemka między węzłami Dworek i Nowy Dwór Gdański. Na 28 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery i blokuje teraz częściowo jeden pas w stronę Warszawy. Mamy zwężenie na S7 między węzłami Dworek i Nowy Dwór Gdański. Zwężona jest także ekspresowa ósemka na trasie Złoczew-Wieluń, gdzie auto osobowe także uderzyło w bariery. Dwie osoby są ranne, a zablokowany jest prawy i awaryjny pas między węzłami Złoczew i Wieluń na ekspresowej ósemce. Na A4 popsuta ciężarówka stoi na trasie Brzezimierz-Wrocław Wschód. Tu też jest zwężenie w stronę centrum Wrocławia. Jeszcze zwężona jest dziesiątka Drobin-Sierpc w pobliżu Schabajewa, gdzie stoi popsuta ciężarówka. Jest ruch naprzemienny na 404 kilometrze krajowej dziesiątki w województwie mazowieckim. Jedźmy ostrożnie, a więcej ostrzeżeń dla kierowców w Radio Nawigatorze Trójki już za niecałą godzinę. No a teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Trwa liczenie głosów w wyborach parlamentarnych. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły protokoły z ponad 60% obwodowych komisji. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość ma 37,6% głosów, a Koalicja Obywatelska 28,51%. Trzecia Droga ma na razie 14,39% głosów, Lewica 8,34%, a Konfederacja 7,28%. Frekwencja była rekordowa, wyniosła 73%. Mężczyzna, który w sobotę wszedł na pomnik smoleński w Warszawie, groził detonacją bomby, usłyszał zarzut i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy potwierdzili, że Krzysztof B. nie miał przy sobie żadnego materiału wybuchowego. Kilka kabli i zapalnik, które miał w torbie, były atrapą. Krzysztof B. usłyszał zarzut stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. Zarzut dotyczy też wywołania niepotrzebnej interwencji policji. Mężczyźnie grozi od 0,5 roku do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna zszedł z pomnika dopiero po trwających kilka godzin negocjacjach. Minutą ciszy francuskie szkoły średnie i uczelnie uczciły nauczyciela zamordowanego w położonym na północy mieście Arras. Pedagog padł ofiarą nożownika zradykalizowanego byłego ucznia pochodzącego z Rosji. Dominique Bernard zginął w piątek. Francuskie Ministerstwo Edukacji ogłosiło 16 października dniem solidarności z nauczycielami. Przypomniało, że równo 3 lata temu, 16 października 2020 roku, zginął inny nauczyciel, Samuel Paty, któremu 18-letni Czeczen z rosyjskim paszportem obciął głowę. Pełny serwis o 16. No to już za niecałe 28 minut. No a teraz Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No musimy niestety wrócić do tematu wczorajszego remisu Polska z Mołdawią. 1-1 i ten remis uratował Karol Świderski golem strzelonym na początku drugiej połowy. Ta drużyna dzisiaj gdzieś tam miała tego charakteru więcej, myślę, bo ta druga połowa, jak goniliśmy wynik i po tym, co ostatnio się działo, to naprawdę jest gdzieś ciężko po bramce na 1-0, a dzisiaj pokazaliśmy, że jeszcze możemy odrabiać straty, możemy wyjść z tego kryzysu, tworzyliśmy sytuację. Nadzieja, no musi być nadzieja, bo co nam teraz pozostało, już tego nie zmienimy, więc my zrobimy wszystko, żeby wygrać z tymi Czechami, a później zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Mecz z Czechami 17 listopada na Narodowym, lecz nawet zwycięstwo nie zapewni podopiecznym trenera Michała Probierza bezpośredniego awansu na Euro 2024. Aby myśleć o przepustce do Niemiec, wygrana z Czechami to warunek sine qua non. Kluczowe jednak będą wyniki spotkań Mołdawii z Albanią oraz meczu Czechy-Mołdawia. Awansujemy na Euro po wygranej z Czechami. Jeżeli Mołdawia przegra z Albanią i nie przegra z Czechami, Mołdawia nie wygra z Albanią i zremisuje z Czechami. Z trzeciego miejsca pozostanie nam liczyć na wiosenne baraże. Kobieca reprezentacja Polski w rugby siedmioosobowym, to ta olimpijska odmiana, dobrze rozpoczęła okres przygotowań do turnieju kwalifikacyjnego na igrzyska w Elche. W Hiszpanii nasze rugbystki wygrały międzynarodowy turniej, pokonując w poszczególnych meczach Irlandię 33-7, 17-12 Francję, przegrały z Czechami 7-26, wygrały z Hiszpanią 28-21, z Belgią 21-0, a w finale zagrały jeszcze raz z Hiszpankami i wygrały 24-19, mówi kapitan zespołu Małgorzata Kołdej. Teraz znajdujemy się w dość ciężkim okresie, jeśli chodzi o przygotowania. Tak naprawdę nie schodzimy z treningu. Mamy dość znaczące objętości zarówno w jednostkach wydolnościowych treningu, jak i w jednostkach siłowych, więc to na pewno przekłada się też na naszą dyspozycję. Chociaż nie wyglądamy na pewno na boisku źle, wyglądamy dość dobrze i dość dynamicznie, jak na te obciążenia, które są teraz, więc myślę, że to jest tylko dobry prognostyk na to, jak ten sezon będzie się układał, więc teraz najważniejsza jest ta ciężka praca, którą możemy wykonać. A wykonać trzeba pracę przed turniejem kwalifikacyjnym na igrzyska w Paryżu, który zostanie rozgrany w czerwcu przyszłego roku. Skoro przy igrzyskach jesteśmy, to obradujący w Mumbai Międzynarodowy Komitet Olimpijski zatwierdził dyscypliny, które wejdą do programu igrzysk w Los Angeles 2028. I uwaga, będą to krykiet, baseball mężczyzn, softball kobiet, futbol flagowy, lacrosse i squash. Z programu igrzysk po Paryżu wypadnie breakdance. Po wczorajszym zwycięstwie w turnieju ATP 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz awansował na miejsce 11 w światowym zestawieniu i jest o krok od awansu na turniej Masters w Cancun, mówi ojciec Huberta Krzysztof Hurkacz. Jest jeszcze trochę punktów do zdobycia, aby przeskoczyć na premiowane co najmniej 8 miejsce. Jest taka szansa, cały czas trzymamy kciuki. Hubert w to mocno też wierzy i taki jest jego cel. W zeszłym roku powiedział to, że nie chce być rezerwowym więcej, no więc celuje w 8. Turniej w Cancun na przełomie listopada i grudnia. Iga Świątek wciąż jest druga i może być pewna udziału w Mastersie. Jutro pogodnie, jedynie na północy będzie się chmurzyć, na Pomorzu, na Żuławach przelotnie padać, a wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowy. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 13 nad morzem. Najbardziej zasadzam się, powiem ci tak szczerze, na lacrosse. To trochę podobne do hokeja, no, ale zamiast jeździć na łyżwach, to się biega i zamiast kija hokejowego i krążka jest taka siatka na motyle i kulka. I kask jeszcze ochronny i do tego. No, taki strój hokejowy prawie. Tak, jeszcze do niedawna przyznam szczerze, nie wiedziałem, co to lacrosse, a to być może niedługo. No, hokej się wywodzi z lacrosse. Dyscyplina olimpijska. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń. Mylę kroki w makarenie, co za debil. Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy. Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi do innej szkoły. Lato trwało całe lata, teraz koło 3 tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, lato trwało całe lata. Nagle mija w jeden wieczór, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba. Młodość w rytmie SMS-ów. Trwało lato, przyszła jesień. Zerwała ze mną Via Nokia 320. Więc pytasz, dla kogo piszę tekstem? Dla wszystkich, których porzucono SMS-em. Na moście wisi wciąż lekko memiczna kłódka. Rzuciła mnie via telefoniczna budka. Zaczynam zjadać stres, wyglądam jak Budda. Mam słaby dwutakt, w dzienniku znowu dwójka. Między wiekiem dorosłym, a wiekiem dziecinnym jadłem Big Milky, słuchałem Big Pimpin', stałem na przystanku pragnąc, by być kimś innym. Ale nawet moje Simsy nie są zbytnio szczęśliwe, o-o. Kanał Plus wciąż zakodowany, chyba za drogi mieli abonament. Myśli w mej głowie ciągle gazowane i dlatego z braku laku znów się zakochałem. Tygodni. Lato dotyka inflacja, podatek od dorosłości. Lato trwało całe lata, nagle mija w jeden wieczór. Lato dotyka inflacja, chyba młodość wypnie SMS-ów. La la, la la, młodość w rytmie SMS-ów. Tak o Hemingway w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 21 minut 16. Nie potwierdziły się wcześniejsze pogłoski o możliwym rozejmie w wojnie między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Wciąż zamknięta pozostaje także granica między Egiptem a Strefą Gazy. Ani nie mogą przez nią uciekać Palestyńczycy, ani wjechać zagraniczna pomoc humanitarna. Tymczasem z powodu nasilających się ostrzałów północnego Izraela zaczęła się ewakuacja Izraelczyków z okolic granicy z Libanem. Sytuację na Bliskim Wschodzie obserwuje Michał Strzałkowski. Przejście graniczne między Strefą Gazy a Egiptem w Rafach jest od kilku dni całkowicie zamknięte. W jego okolicy koczują jednak tysiące Palestyńczyków, którzy chcą uciec ze swojej oblężonej enklawy. Choć Izrael zapewnia, że nie będzie atakował południa Strefy Gazy, a skupi się jedynie na kontrolowanej przez Hamas północy, to wielu Palestyńczyków chce po prostu znaleźć się w Egipcie. Nigdzie w Strefie Gazy nie jest bezpiecznie. Nawet tu, na przejściu granicznym, nie czujemy się bezpieczni. Pociski spadają wszędzie. Wszędzie słychać płacz. Nie wiemy, gdzie się skryć, a Egipt nie chce nas wpuścić. 8 dni już na to czekamy i nic. Nawet nie wpuszczają tu pomocy humanitarnej. Jeszcze przestał działać internet i telefony. Nic już nie wiemy. Mówi Palestynka z Gazy, Hadila Budahut. Minął już termin, jaki władze Izraela dały palestyńskim cywilom na ewakuację. Mnożą się jednak doniesienia o tym, że Hamas tę ewakuację utrudnia lub nawet uniemożliwia. Cywile od lat stanowią bowiem dla hamasowców żywe tarcze. Izrael, choć postawił pod bronią 300 tysięcy rezerwistów i sporą część z tych sił zgromadził właśnie przy granicy z Gazą, lądowej operacji nadal nie rozpoczął, choć intensywnie Gazę ostrzeliwuje z powietrza. Jak tłumaczy profesor Marcin Szydzisz z Uniwersytetu Wrocławskiego, decyzja o wkroczeniu do Strefy Gazy nie jest dla Izraelczyków łatwa. Będą operować w zwartym, na ogół miejskim środowisku z ludźmi, którzy są im wyjątkowo nieprzychylni, nie mówiąc może inaczej, nienawidzą ich, i z bojownikami Hamasu, którzy są poukrywani w różnych miejscach. Wiadomo, że Hamas do odparcia lądowych izraelskich sił zbrojnych szykuje się co najmniej od 2005 roku, gdy Izraelczycy opuścili Strefę Gazy. Pod enklawą znajduje się liczący setki kilometrów system podziemnych tuneli, nazywany Metro Gaza. Są w nich schrony, bunkry i magazyny broni oraz amunicji. To właśnie tę infrastrukturę usiłuje teraz zniszczyć z powietrza Izrael. Ale jest jeszcze kwestia uprowadzonych przez Hamas do Strefy Gazy izraelskich zakładników. Według władz Izraela to niemal 200 osób. Najohydniejszą zbrodnią na Żydach od czasu Holokaustu nazwała zamach Hamasu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która pod koniec ubiegłego tygodnia odwiedziła południe Izraela. Na Bliski Wschód po bardzo krótkiej przerwie powrócił zaś amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Po tym jak w zeszłym tygodniu odwiedził najpierw Izrael, a potem Arabię Saudyjską, dziś znów przyleciał do Izraela. Wiele wskazuje na to, że Waszyngton usiłuje ratować izraelsko-saudyjskie negocjacje na temat normalizacji dwustronnych stosunków. Riad zawiesił bowiem rozmowy, argumentując to zbyt silnym zdaniem saudyjskich władz odwetem Izraela na Strefie Gazy. Oczywiście te ważne międzynarodowe tematy jeszcze będą pojawiać się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, zatem niezmiennie zachęcam do tego, by pozostać z nami. Pearl Jam w popołudniowej Trójce za 17 minut 16. Pearl Jam w audycji popołudniowej. Oczywiście pamiętamy o ważnych rocznicach. Równo 45 lat temu Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. O tym powiemy już za niecałą godzinę, a kolejne ważne wydarzenie właśnie z 16 października. O tym już za chwilę. No ale harce na gitarce oczywiście przed chwilą Pearl Jam bardzo uwielbiamy. 13 minut pozostało do godziny 16, to teraz ciąg dalszy. Easy to tell, it was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with her hands. And we sang hey-oh-hey-oh-hey-oh-hey, and a voice in us rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang the heavens, it was easy to tell, it was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul, it was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with their hands. And we sang Los Santana i jego drużyna. 9 minut pozostało do godziny 16. Prezydent Andrzej Duda na kilkanaście godzin poleciał do Watykanu, a okazją jest przypadająca dziś 45. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Uroczystości Dnia Papieskiego w Watykanie rozpoczęły się od porannej mszy świętej przy grobie Jana Pawła II w Grotach Watykańskich. Odprawił ją arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii mówił, że Jan Paweł II był orędownikiem tej części świata, która wcześniej nie miała głosu. Podkreślał, że papież przyczynił się do obalenia komunizmu w Polsce. Prezydent Andrzej Duda wziął z kolei udział w popołudniowej mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra, którą odprawił arcybiskup Stanisław Gondecki, a kazanie wygłosił kardynał Grzegorz Ryś. Wieczorem prezydent będzie uczestniczył w uroczystym koncercie dziękczynnym za pontyfikat świętego Jana Pawła II w Bazylice Matki Boskiej Większej w Rzymie. Przed wylotem do Rzymu prezydent mówił, że jest to dla niego szczególna podróż. Wizyta ma charakter podwójny, z jednej strony państwowy, ale z drugiej strony także i religijny. Wszyscy doskonale wiemy o tym, że to jest ta 45. rocznica wyboru kardynała krakowskiego na Ojca Świętego, na papieża. Habemus papam! 16 października 1978 roku był dla Kościoła katolickiego datą historyczną. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum, sancte romane ecclesie, cardinalem Wojtyła. Tego dnia bowiem po raz pierwszy wybrano papieżem Polaka, a pontyfikat trwał ponad 26 lat i był trzecim najdłuższym pontyfikatem w historii. Proszę Państwa, ta informacja przyszła dosłownie przed chwilą. Watykan potwierdził, że Jan Paweł II nie żyje. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W jego pogrzebie kilka dni później wzięło udział 5 milionów osób, w tym tysiące Polaków. W 2011 roku papież został ogłoszony błogosławionym Johannem Paulum II, Santos esse decernimus e definimus. A w 2014 roku papież Franciszek ogłosił go świętym. Jan Paweł II spoczywa w grotach watykańskich. W Watykanie obchody śledził Wojciech Cegielski. Za godzinę w naszej audycji między innymi o tym, jak dziś o Janie Pawle II mówić młodzieży, która go nie pamięta, jak sprawić albo czym sprawić, by młodzi zainteresowali się właśnie tą niezwykłą postacią w historii świata, historii Polski. A po 22 na naszej antenie specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki. Na niej zostanie zaprezentowane słuchowisko Nie lękaj się miłości. To już dziś po 22 na naszej antenie. Serdecznie Państwu polecam. Za 6 minut 16. Wyważenie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, tu Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, Tytuś, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król nasz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Borek i Lorek, Tytuś, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem,